اور رد قادیانیت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. گزشتہ نشست میں میں نے چند باتیں اسی آیت مقدسہ سے متعلق کہ جو آج میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی ہے یہاں پر حاضرین کی خدمت میں عرض کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت تعطیل ہوتی ہے تو ہمارے وہ نمازی کہ جو پابندی کے ساتھ یہاں جمعۃ المبارکہ میں آتے ہیں وہ نمازی پھر اس گفتگو سے محروم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو نئے حضرات آتے ہیں پھر گفتگو کو دوبارہ سے شروع کرنا اور لوگوں کو سمجھانا یہ خطیب کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن نئے ہوں یا پرانے ہوں میں بہت آسان انداز میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بہت ساری باتیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور بہت ساری باتیں میرے دماغ میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور میں ساری باتوں کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جو آیت مقدسہ میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئ علیما, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی, شان نزول اس کا کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے, میں وہ ساری باتیں آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے کہ جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ تھا. اکابر مفسرین اور اہل علم نے لکھا کہ زید ابن حارثہ یہ بچپن میں اغوا ہو گئے. اس دور میں انسان بکتے تھے, بکتے بکتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خریدا. زید ابن حارثہ جس وقت اغوا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر شریفہ صرف 8 سال کی تھی. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک مالدار خاتون تھی اور آپ کی تجارت کا دائرہ بڑا وسیع تھا, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے زید ابن حارثہ کو خرید لیا. اب حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہا, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے زید ابن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب زید ابن حارثہ کی پرورش اور ان کی عمر کے ایام بڑھنا شروع ہوتے ہیں, اور اب وہ شب و روز اس حسین چہرے کی تلاوت میں مصروف ہے کہ زندگی میں کبھی بھی زید ابن حارثہ نے ایسا حسین چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اب صبح ہو تو دیدار رسول انہیں نصیب ہوتا ہے, شام ہو تو دیدار رسول نصیب ہوتا ہے, رات سونے کے لیے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پہلے رسول کا دیدار کرتے ہیں, اور اٹھتے ہیں تو رسول کا دیدار کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جو دن رات حضور کو دیکھتا ہے پھر خواب میں بھی اس کی نگاہیں حضور ہی کی متلاشی ہوتی ہیں. اب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت میں پروان ہونا شروع ہوتے ہیں، بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ دور جہلیت سے ہی لوگ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، تو زید ابن حارثہ کا قبیلے کے کچھ افراد کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے اور کعبے کے طواف میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی نظر زید ابن حارثہ پر پڑ گئی، اور ایک نے پھر دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا۔ قبیلے کے جتنے افراد تھے وہ حضرت زید ابن حارثہ کو دیکھنے لگ گئے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، اگرچہ کوئی کتنا ہی انکار کرے لیکن نقوش کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کی اولاد ہے، اس کی آنکھیں کس سے ملتی ہیں، اس کی ناک کس سے ملتی ہے، اس کی چہرے کے قد و خال کس سے ملتے ہیں۔ تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا، ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ حارثہ کا لڑکا نہیں لگتا، پھر دوسرے نے تیسرے سے کہا، تیسرے نے چوتھے سے کہا، غرض کے ان سارے لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے کہ حارثہ کا لڑکا زید جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا وہ یہی ہے۔ اب لوگوں میں سے کسی نے ان سے ان کا نام بھی پوچھ لیا اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام زید ہے۔ اب وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا اور لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ حارثہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت روئے تھے، اور حارثہ کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں اس قدر روئی تھی کہ وہ نابینا ہو گئی تھی، اور بہنیں اور بھائی ان کی یاد میں روتے اور تڑپتے ہیں۔ اب یہ افراد خوش ہو گئے، چنانچہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ افراد سیدھا جس وقت اپنے وطن گئے تو کوئی کام نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ حارثہ کے پاس چلے گئے اور حارثہ سے کہنے لگے کہ حارثہ ہم سب تمہیں خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ حارثہ نے کہا کہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا وہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارا بیٹا زید جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا اسے ہم نے مکے میں دیکھا ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، اور ہم نے جب نام پوچھا تو اس نے اپنا نام زید بتایا۔ حارثہ کے والد نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کن کی غلامی میں ہے؟ تو قبیلے کے افراد نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ وہ غلامی رسول میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب حارثہ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ حارثہ نے کہا کہ اب تو یہ معاملہ مجھے بہت آسان لگتا ہے، کیونکہ میں نے محمد ابن عبداللہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت رحم دل ہیں۔ اب حارثہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور سارے بادب کھڑے ہو گئے اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا زید 8 سال کی عمر میں اغوا ہو گیا تھا اور بکتے بکتے وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، ہم نے سنا ہے، ہمارے لوگوں نے دیکھا ہے، اور ہم اپنے بچے کو لینے آئے ہیں، آپ کو سونا چاندی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو مال و زر چاہیے ہم دے دیتے ہیں، آپ جو چیز لینا چاہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن خدا کے لیے جس پروردگار کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا واسطہ ہے کہ آپ اپنے ہمارے بیٹے زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اب حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور حضرت زید کا رشتہ یہ محبتوں کا رشتہ تھا، یہ خونی رشتہ تو نہیں تھا، یہ محبتوں کا رشتہ تھا۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید آ جائے، زید کو آنے دو، وہ کسی کام سے گیا ہے، اگر آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو تم اسے لے جا سکتے ہو بغیر کسی قیمت کے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے درہم و دینانیر نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ کو تو اللہ نے یہ اعجاز بخشا ہے کہ میں مصطفیٰ اگر پہاڑوں پہ ٹھوکر مار دوں تو اللہ اسے سونے میں تبدیل فرما دے. اب قبیلے کے افراد خوش ہو گئے اور سب زید کا انتظار کرنے لگ گئے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے زید ہے. اب والد دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جس کو میں نے جو مجھ سے بچپن میں بچھڑا تھا وہ جوان ہو چکا ہے. والد بہت خوش ہوئے اچھی حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے. چچا خوش ہوئے, رشتہ دار خوش ہوئے اور سارے لوگ محبت میں آگے بڑھے. اور پھر تے محبت سے آپ کے والد نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور زید نے کہا کہ یہ تم سرکار نے فرمایا یہ تمہارے والد ہیں, یہ تمہارے چچا ہیں. بیٹا زید تم بچپن میں اغوا ہو گئے تھے اور بکتے بکتے تم اس طرح سے میرے پاس پہنچے ہو. اب ماں اب باپ اور بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے اور رشتہ داروں کی جو محبت ہوتی ہے ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. زید بغلگیر ہو گئے اپنے والد محترم سے اور زارو قطار رونے لگ گئے. چچا اور رشتہ دار بھی رونے لگ گئے. ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا. اب حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں زید کے والد نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے کتنے مہربان آقا ہیں. یہ کہتے ہیں کہ زید اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تم بغیر کسی قیمت کے لے جاؤ. اے زید کیا تو اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا جو تیری جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئی ہے؟ زید کیا تو اپنی بہنوں کو نہیں دیکھے گا؟ اے زید کیا تو اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھے گا؟ حضرت زید نے کہا ابا جان آپ چلے جائیں, چچا جان آپ چلے جائیں, اے مصرے رشتہ داروں سب چلے جاؤ. کیونکہ جو مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے, جو اٹھتے بیٹھتے دیدارے مصطفیٰ کرنے لگ جاتا ہے, پھر دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے لیکن دامن رسول وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اب ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا کیونکہ یہ رشتہ محبتوں کا رشتہ تھا, یہ رشتہ پیار کا رشتہ تھا اور یہ رشتہ آقا اور غلام کی آقا اور غلام میں تبدیل ہو چکا تھا. زید سرکار کو آقا تسلیم کر چکے تھے اور آقا زید کو غلام تسلیم کر چکے تھے. اللہ اکبر. اب ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا. والد روتے روتے چلے گئے, چچا چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے. لیکن اب زید نے یہ بڑی بات کی, لوگوں اپنے کو چھوڑ دینا اور دامن رسول کے لیے ساری رشتہ داریوں کو ختم کر دینا, یاد رکھو کہ یہ عام بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. جس کے دل میں صحیح معنوں میں اس کے مصطفیٰ ہو وہی اس کے وزن کو پہچان سکتا ہے. ان باتوں کے اندر کتنا وزن ہے. اب حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو دیکھا اور عجیب کیفیت, میں روایت جس وقت پڑھتا ہوں حضور پہ طاری ہو گئی. اب حضور خوش بہت ہوئے. حضور نے زید کا ہاتھ پکڑا, یہ بات میں نے علماء سے بھی سنی, اور سیدھا سرکار زید کو کعبے کے پاس لے آئے, بیت اللہ شریف کے پاس. فرمایا لوگوں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جس وقت حضور نے یہ الفاظ کہے ایک سما پیدا ہو گیا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضور جس وقت کچھ یہ کہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں تو وہ بہت اہم بات ہوتی ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا سنو, آج سے پہلے زید میرا غلام تھا اور آج میں نے اسے غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. گویا کہ اب اس کا نام ابن حارثہ نہیں ہے, اب اس کا نام ابن محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ زید کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. حضور ہر کسی کو اپنا نہیں بناتے, حضور اسی کو اپنا بناتے ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور نے زید کو اپنا بنا لیا اور زید اب محبتوں میں پروان ہونا شروع ہوتے ہیں. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب زید شادی کے قابل ہو گئے, تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید کا نکاح کر دیا. یہ جوڑی بہت پیاری جوڑی تھی, یہ جوڑی بہت حسین جوڑی تھی, لیکن فطرت انسانی کہہ لو یا تم کہہ لو کہ اس دنیاوی حوالے سے یہ دونوں میاں بیوی بی کی بن نہیں سکی. اور حضرت زید سمجھ گئے کہ اب یہ میری گاڑی یہ آگے نہیں چل سکتی. تو پھر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب حضرت زینب حضرت زید سے طلاق یافتہ ہو گئی اور پھر وہ عدت گزارنے لگ گئی. اور غالباً حضرت زینب یہی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری قسمت میں جو میرا اچھا شوہر ہو تو مجھے وہ شوہر عطا فرما، وہ خاوند عطا فرما. اللہ تعالی نے حضرت زینب کی دعا کو قبول فرمایا اور حضور رسالت ماس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا نکاح کا پیغام حضرت زینب کے لیے بھیج دیا. حضور نے فرمایا کہ زینب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب پھر حضور رسالت ماس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح بھی کیا. اب جو بات سمجھنے کی ہے ذرا اس کو سمجھنا کہ اس دور کے اندر، یہ دور جاہلیت کو پورا آپ دیکھیں، دور جاہلیت کے اندر ایک چیز، کئی چیزوں میں سے ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ دور جاہلیت کے اندر جب کوئی شخص یہ کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو گویا کہ اس کے حقوق سگے بیٹوں کے برابر تسلیم کیے جاتے تھے، کہ جس طرح سگا بیٹا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ منہ بولا بیٹا بھی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا دور جاہلیت کی، جب میں گفتگو کروں گا کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پر تو اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہی بات میں دہراؤں گا کہ کوئی اگر یہ کہتا کہ یہ میرا بھائی ہے، حالانکہ وہ سگا بھائی نہیں ہوتا، وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر دور جاہلیت میں کوئی کہہ دیتا کہ یہ میرا بھائی ہے تو لوگ اس کو سگے بھائی کی طرح سمجھا کرتے تھے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. اب حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں سنو کہ زید میرا بیٹا ہے. اب حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. اب ایک شور و فغاں بلند ہو گیا، جتنے حضور کے دشمن تھے سب میدان میں اتر گئے اور ساری نفرتوں کا رخ حضور کی طرف ہو گیا اور سب لوگ کہنے لگ گئے کہ لو دیکھو کہ پہلے تو کہتے تھے کہ زید میرا بیٹا ہے اور اب اپنی طلاق یافتہ بہو سے انہوں نے شادی کر لی. یہ کیسا ان کا دین ہے، یہ کیسا ان کا مذہب ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اور وہ بیٹا جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ بہو سے شادی کر دیتے ہیں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ تو ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، موقع ان کے ہاتھ لگ چکا تھا اور وہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر تان و تشنی کے بازار کو گرم کیے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرما دی اور یہ پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، جہاں کہیں بھی کافروں نے حضور کو تکلیف پہنچائی حضور تو خاموش رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے دشمنان مصطفیٰ کو اپنی طرف سے جواب عطا فرمایا. پورے قرآن کا آپ مطالعہ فرمائیے. یہاں پر جس وقت لوگوں نے تکلیف پہنچائی اور کہنے لگ گئے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اللہ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی. محمد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کان کھول کے سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء ندیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا. وہ سارے لوگ جو حضور کی ذات پہ اعتراضات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منہ توڑ جواب قرآن کی اس آیت سے عطا فرما دیا. یہاں پر بہت ساری باتیں سوچنے کی ہے اور بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ دور جاہلیت کا جو یہ طریقہ تھا کہ کسی کو اگر منہ بولا بیٹا کہہ دے تو وہ سگا بیٹا ہو جاتا ہے، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دین اسلام کے اندر ٹھیک ہے، آپ نے اسے عزت دی، آپ نے اسے مقام عطا فرمایا، آپ نے اسے اپنا بیٹا بنایا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا خون نہیں ہے. سگا بیٹا دین اسلام میں سگا بیٹا ہوتا ہے اور منہ بولا بیٹا دین اسلام کے اندر منہ بولا بیٹا ہوتا ہے. جو حقوق سگے بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق منہ بولے بیٹے کو حاصل نہیں ہو سکتے. اور قرآن مجید و فرقان حمید نے ایک مقام پہ بالکل واضح فرما دیا ادعوہم لآبائہم، ایک مقام پہ بالکل واضح فرما دیا ادعوہم لآبائہم، ایک مقام پہ بالکل واضح فرما دیا ادعوہم لآبائہم، ایک مقام پہ بالکل واضح فرما دیا ادعوہم لآبائہم، ایک مقام پہ بالکل واضح فرما دیا ادعوہم لآبائہم، ایک مقام پہ بالکل تصریف کرام فرماتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت زید حضور کے سگے بیٹے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے منہ بولے بیٹے کا درجہ سگے بیٹے کے برابر نہیں رکھا، لیکن ہمارے عرف میں تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے اور کوئی شخص اس سے شادی کر لے تو اس چیز کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ضروری ہوا کہ حضور رسالت ماض صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر، مفسرین کرام فرماتے ہیں اب اس حوالے سے شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا اور بار بار تم سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے منہ بولے بیٹے تھے اور شادی ہوئی اور زینب کو طلاق دے دی اور پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی، کسی اور سے نکاح کرا دیتے، خود حضور نے نکاح کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو مبصرین کرام فرماتے جب شیطان وسوسے ڈالے نا تو کہیں اور نہیں جانا بلکہ اسی مختصر سی آیت کو بار بار دیکھنا، مکان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس کو بار بار دیکھو، شیطان تمہاری زندگی تک وسوسے ڈالے، مفسرین فرماتے ہیں ہر وسوسے کا جواب اسی آیت مقدسہ میں موجود ہے، کیا ضروری تھا کہ حضور نے زید کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کی، حضرت زینب سے نکاح کیا، کیا ضروری تھا؟ مفسرین فرماتے جواب اسی آیت میں موجود ہے کہ ولکن رسول اللہ ہی، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب کہ جب قوم، رسول کا منصب یہ ہوتا ہے کہ جب قوم کسی مسئلے کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا شروع ہو جاتی ہے تو رسول کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی خوف کے وہ مسئلہ حقیقی رنگ میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تم جو چاہے اعتراض کرو، حضور کے دشمن جو چاہے کہیں، لیکن نبی کا یہ مقام ہوتا ہے، اور میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ نبی کسی سے نہیں ڈرتا، نبی ڈرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، ولکن رسول اللہ ہی، وہ اللہ کے رسول ہے، مسئلہ تبدیل ہو چکا تھا، جو اسلام کا نقطہ نظر تھا وہ واضح نہیں ہو رہا تھا، اور اگر حضور یہ نہ کرتے اور یہ آیت نہ نازل ہوتی، مجھے بتائیے کہ آج تک ہم لوگ وہی بات سمجھتے یا نہیں، یہ سال جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کے برابر ہوتا ہے، اپنی بیٹی اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس کا بھائی ہوتا ہے، اور وہ کسی کو طلاق دے دے تو اس عورت سے ہم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ طلاق یافتہ بہو ہوتی ہے، مجھے بتاؤ اگر حضور ایسا نہیں کرتے تو کیا ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے تھے؟ کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو حضور نے بغیر کسی خوف کے اسلام کا صحیح مسئلہ بالکل صحیح رنگ میں قوم کے سامنے رکھ دیا، ولکن رسول اللہ ہی، قرآن فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، اچھا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ وسوسہ پیدا ہو یا یہ خیال کروٹ لینے لگے کہ یہ حکم تو زبان سے بھی بجایا لا جا سکتا تھا، حضور بڑے مجمع میں فرما دیتے مسجد نبوی شریف میں، اے میرے غلاموں سنو، جو سگا بیٹا ہوتا ہے وہ سگا بیٹا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، سگے بیٹے منہ بولے بیٹے کو خبردار، سگے بیٹے کے برابر تسلیم نہ کرنا، کہ تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتے، یہ نہیں سوچنا، تم یہ سوچنے لگ جاؤ یہ کسی عورت کو طلاق دے دے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، نہیں یہ بھی نہیں سوچنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر یہ مسئلہ تو زبان سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا نا، قولی طور پہ بھی سمجھایا جا سکتا تھا، کیا ضرورت تھی کہ حضور رسالت ماض صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور نکاح کر کے یہ مسئلہ قوم کے سامنے رکھا؟ مفسرین فرماتے اس کے دو جواب، پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور کو یہ نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اللہ تعالی نے حکم دیا، اور یاد رکھو حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، یہ حکم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت عائشہ دکھائی دے، اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے منع فرمایا. فاروق اعظم آئے، یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے منع فرمایا. اور وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ابھی فاطمہ کے نکاح کے بارے میں مجھے حکم نہیں ملا، لیکن جب حضرت علی کا پیغام نکاح آیا حضور نے حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ نکاح کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے، یہ نکاح کرنے کا حکم جو ہے میرے رب نے دیا ہے. تو حضور کا مقام اور مرتبہ ملاحظہ فرمائی، حضور کو نکاح کرنے کا حکم رب کی ذات دیتی ہے، حضور کے اولاد کے نکاح کرنے کا حکم رب کی ذات دیتی ہے. اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عملی طور پر کسی کام کو کرنے سے اس میں جو تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہوتا. حضور کو تو کھانے کی ضرورت نہیں تھی نا، حضور تو پیدر پہ روزے رکھتے اور 40-40 دن تک سرکار کریم علیہ السلام بغیر کسی کھائے پیے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رہتے. حضور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، حضور نے کھانا کھایا، پانی پیا، یہ فعل حضور نے کیا تاکہ میرے غلاموں کو پتا چلے کہ ان کے نبی کھانا کس انداز میں کھاتے تھے، پتا چلے کہ ان کے پیارے نبی پانی کس انداز میں پیتے تھے، پتا چلے کہ ان کے غسل کا انداز کیا تھا، پتا چلے لوگوں کو کہ ان کی گھریلو زندگی کیا تھی، لوگوں کو پتا چلے کہ وہ اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، لوگوں کو پتا تو چلے کہ وہ زندگی کے شب و روز کس طریقے سے گزارتے تھے. حضور نے یہ سارے افعال اپنی امت کو کر کے دکھائے، اور امہات المومنین نے گھر کی باتیں بھی لوگوں کو بتائی کہ حضور اس طریقے سے عبادت کرتے، اس طریقے سے آرام کرتے، اور حضور کے غسل کا انداز بھی یہ ہوتا. یہاں تک کی باتیں امہات المومنین نے لوگوں کے سامنے رکھی، اس لیے کہ ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، زندگی سوارنے کا طریقہ آ جائے. اور جب نقل مصطفیٰ کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہی زندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. اس وجہ سے حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زینب سے جو ہے وہ نکاح کیا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مبصرین کرام فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھ کے فرماتے، سوال یہ ہے کہ حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا، کیوں توڑا حضور نے؟ حضور کسی سے فرما دیتے سنو میرے غلام یہ رسم اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے، تم اس رسم کو توڑ دو. تم نے منہ بولا بیٹا فلاں کیوں بنایا تھا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی، تم اب اس کی بیوی سے نکاح کر لو، اس کی جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت سے نکاح کر لو. حضور فرما دیتے حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا. مفسرین فرماتے ہیں اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے. غور کرو، قرآن فرماتا ہے وخاتم النبیین، اس لیے کہ وہ آخری نبی ہے. مفسرین فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد بالفرض کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو ہو سکتا تھا یہ کام اس نبی کے ذمے لگا دیا جاتا، لیکن اب حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس طبی رسم کا خاتمہ بھی پیارے مصطفیٰ ہی کرے. اس لیے حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ اس طبی رسم کا خاتمہ کیا. اچھا، پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ وسوسہ بھی پیدا ہوگا اور شیطان خیالات ڈالے گا، جب تم پڑھتے رہو گے نا ماکان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. شیطان وسوسے ڈالے گا اور کہے گا دیکھو قرآن نے حضور کی ابوت کی نفی کر دی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. باپ تو محبتوں کا مرکز ہوتا ہے نا، باپ تو چاہتوں کا محور ہوتا ہے نا، باپ تو اولاد کے لیے شجر سایہ دار ہوتا ہے نا، باپ تو اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے نا. تو کیا حضور کو اپنی امت سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ جتنی محبت ایک باپ کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے؟ نفی کر دی مکان محمد اب احد من رجالکم کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو کیا حضور کو امت سے اتنی بھی محبت نہیں کہ جتنی کہ ایک باپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے؟ مفسرین فرماتے اگر یہ وسوسے ڈالے نا شیطان، پھر اسی آیت مقدسہ کو دیکھنا، فوراً فرما دیا اس کے بعد ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. فوراً فرما دیا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. سمجھے آپ؟ میں سمجھاتا ہوں، سمجھ جاؤ تو سبحان اللہ کہہ دینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ ایک باپ کی پانچ اولاد ہوگی، پانچ سے محبت کرتا ہوگا. ایک باپ کی دس اولاد ہوگی، دس سے محبت کرتا ہوگا. ایک باپ کے بارہ بیٹے ہوں گے، بارہ سے محبت کرتا ہوگا. کسی باپ کے چھ بیٹے چھ بیٹیاں ہوں، ان سے محبت کرتا ہوگا، ان سے محبت کرتا ہوگا. تو باپ کی تو محبت کا دائرہ محدود ہوتا ہے نا، لیکن رسول کی محبت کا دائرہ محدود نہیں ہوتا. ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. جب تم تڑپ رہے ہو، بلک رہے ہو نزا کے وقت، باپ مدد نہیں کرے گا، یہی آمنا کے لال تیرے سامنے آ جائیں گے. جب قبر میں تو پہنچے گا اور قبر کا اندھیرا تجھے ڈرا رہا ہوگا، باپ قبر میں نہیں آئے گا، یہی مصطفیٰ قبر میں آئیں گے. وہ تاریکی اور وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے مجھے دی تسلی، وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا. اور میں تو کہتا ہوں سب آمین کہو کہ سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو اب اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ابوت کی نفی کر دی، وسوسے ڈالے گا. کیا حضور کو باپ کی جتنی بھی محبت نہیں ہے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، نزا کے وقت بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، میزان پہ بھی کام آئیں گے، پل صراط پہ بھی کام آئیں گے، حوض کوثر پہ بھی کام آئیں گے. جب تم تڑپتے بلکتے پہنچو گے، یہی مصطفیٰ اپنے شہزادوں حسن اور حسین کو کوثر سے جام کوثر بھر بھر کے دیتے رہیں گے اور فرما رہے ہوں گے حسن حسین یہ تمہارے چاہنے والے آ گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کی پیاس بجھاؤ نا، اپنے ہاتھوں سے ان کی پیاس بجھاؤ. فرمایا ولکن رسول اللہ، اور سن لو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. اور فرمائیے آپ، بس ظاہر چھوٹی سی آیت مقدسہ، لیکن خدا کی قسم حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا اب آئیے، اب گزشتہ نشست میں بھی نے یہ بات عرض کی تھی اور آج جو نئے سننے والے ہیں وہ بھی سنیں کہ مرزا نے دعوی نبوت کیا 1900 میں یا 1901 میں، 1900 سے پہلے مرزا کی جتنی تحریریں ہیں نا، آپ اس کو اٹھائیں، مرزا کی ساری تحریروں کو. مرزا 1900 سے پہلے تک اس بات کا قائل تھا، اس کی عبارت میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. اشتہار 2 اکتوبر 1891، دوسرا حوالہ از حقیقت النبوہ پیج نمبر 89. مرزا کہتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت، یعنی حضور کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مدعی نبوت و رسالت، کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو میں کافر اور کاذب جانتا ہوں. میرا یقین ہے کہ وحی رسالت آدم فقی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ پر وہ ختم ہو گئی. 1900 سے پہلے مرزا کی جتنی تحریریں ہیں اس میں اس نے اسی عقیدے کا اظہار کیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انگریزوں نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اب مرزا کی لینگویج تبدیل ہو گئی. مرزا پہلے اسی آیت مقدسہ کو ختم نبوت کے ثبوت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کو پیش کرتا. لیکن جب اس پر انگریزوں نے ہاتھ رکھا مرزا کی لینگویج تبدیل ہو گئی. اب مرزا کیا کہنے لگا ذرا اسے غور سے سنیے. مرزا کہنے لگا کہ خاتم کے معنی آخری نہیں ہے، خاتم کے معنی ہے مہر کے، حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ چکر اس نے لوگوں کو دیا، اور وہ لوگ کے جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتے تھے وہ اس کے دامن فریب میں آ گئے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، کئی لوگوں کے ایمان کو مرزا نے اس طریقے سے برباد کر دیا۔ لوگ اس کی بات میں آ گئے کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور حضور جس پہ مہر لگا دیں گے تو وہ جو ہے اللہ کا نبی ہوگا۔ ذہن میں رکھو کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہے۔ اور کوئی اگر اس میں شک بھی کرے گا تو دار اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اب مرزا نے جو یہ کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے مرزا نے دھوکہ دیا۔ آؤ بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا، وہ میں آئندہ نشست میں عرض کر دوں گا، بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا میں آتا ہوں لغت کی کتابوں کی طرف۔ آپ کو چند حوالے دے دوں، اگر کبھی کسی قادیانی سے بحث ہو تو یہ بات جتنے سننی بیٹھے ہیں ذہن میں رکھنا، خدا کے لیے اکیلے کسی قادیانی سے بحث نہیں کرنا، کسی بد عقیدہ عناصر سے اکیلے بحث نہیں کرنا، مناظرے کا وقت ہونا چاہیے، مناظرے کے شرائط ہونے چاہیے، ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کا جواب آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کا دوسرا ساتھی دے دے، اگر اکیلے چیمپئن بن جاؤ گے، صاحب ہم تو وقت کے مجدد ہیں ہم جواب دے دیں گے، میں جانتا ہوں یہ تم کو ایسا ناچ نچا دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دو فرقے میں دیکھتا ہوں اس دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن سے مناظرہ کرنے کے لیے بڑا دماغ چاہیے، ایک یہ قادیانی اور دوسرے غیر مقلد۔ اگر آپ نے بغیر علم کے اور بغیر علماء کے ان سے مناظرہ کیا، یہ آپ کے ایمان کو بڑی آسانی سے چھین لیں گے۔ اب مرزائی کو یہ کہے، اور مرزائیوں کی یہ عادت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائی حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ قادیانی کیا کرتے ہیں، 1900 سے پہلے کی جو مرزا کی کتابیں ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے مرزا نے کہا، یہ دیکھیے مرزا نے کہا، یہ دیکھیے مرزا نے کہا، اور یہ جھوٹا الزام لگاتے۔ جس وقت مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا، 58 گھنٹے کی گفتگو ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، سارے مرزائیوں کو بلایا، ہمارے علماء بھی اس میں موجود تھے، سوال جوابات ہوتے رہے، اور بالآخر یہ طے پایا کہ مرزائی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ان کی عبادت گاہوں پر پابندی ہوگی، علل اعلان جو ہے وہ یہ عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے، تبلیغ نہیں کر سکیں گے، اذان نہیں دے سکیں گے۔ لیکن یہ تو پاکستان میں پابندی لگا دی نا، دنیا تو آج بھی مرزائیوں کو مسلمان تسلیم کرتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے، تو دنیا کے نزدیک آج بھی مرزائی جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو مرزائیوں نے دھوکہ دیا، مرزا نے اور کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہے، آخری نبی نہیں ہے، جس پہ حضور مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ آؤ ذرا چند لغت کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ علامہ الراغب اصفہانی 506 ہجری میں ان کا وصال ہوا، مشہور کتاب لغت کی ان کی مفردات الالفاظ القرآن صفحہ نمبر 144، خاتم النبیین کے تحت علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، لأنه ختم النبوة آئے تما مہا بھی مجیح، خاتم النبیین اس لیے حضور ہیں کہ حضور نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ کے تشریف لا کر نبوت کو آپ نے تشریف لا کر نبوت کو مکمل اور تمام کر دیا، اس لیے حضور خاتم النبیین ہیں۔ علامہ راغب نے نہیں کہا کہ یہاں پر خاتم کے معنی مہر کے، بلکہ کہا کہ خاتم کے معنی جو ہے وہ آخر کے ہیں اور حضور آخری نبی ہیں۔ سنا آپ نے، آگے بڑھیے، مختار الصحاح صفحہ نمبر ہے 169، علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی، بہت بڑی کتاب لکھی لغت کی، 666 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، فرماتے قاتمت الشیء آخره و محمد خاتم الانبیاء، خاتمت الشیء کسی چیز کے خاتمے کا آخری معنی ہے، کسی چیز کے خاتمے کا معنی ہے اور اس کا آخر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خاتم کے معنی آخر کے ہیں. علامہ امز منظور افریقی نے بھی یہی کہا، السید محمد مرتضی حسینی الواسی الزبیدی میں نے بھی یہی کہا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں علامہ سید الخوری الشرقونی اللبنانی نے بھی یہی کہا. لویس مالوف، یہ المنجد کا دوسرا نام ہے، لویس مالوف نے بھی یہی کہا کہ خاتم اور خاتم کی جمع خواتم اور ختم ہے، یہ بھی کسی چیز کے آخر کو کہا جاتا ہے. تو جو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، کئی لوگ چلے گئے. ہم لغت کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہل لغت نے خاتم کے معنی مہر کے نہیں کیے، خاتم کے معنی آخر کے کیے ہیں. اب میری یہ بات ذہن میں رکھو کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سنو غور سے، یا تو وہ بھوکا ہوگا ایک بات، یا پھر وہ پاگل ہوگا دوسری بات. جو یہ آج کے دور میں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہتے ہیں کہ ایک دور تھا، ایک بادشاہ کا زمانہ، کسی شخص نے دعوی نبوت کر دیا، بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ نے اس کا حلیہ دیکھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے بھوکا لگتا ہے. بادشاہ نے کہا اس کو ایک مہینے کے لیے بطور سزا شاہی باورچی خانے میں رکھ دو، کچن میں رکھ دو، وہاں پہ رہے گا یہ ایک مہینہ. اب شاہی باورچی خانہ، اگر آپ تاریخ کو پڑھتے ہوں، پرانے دور کے بادشاہوں کی ذرا آپ عیاشیاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. بلکہ آج کے دور کے جو ہمارے حکمران ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے روزانہ کا خرچہ 13 لاکھ روپے کا ہے. اٹھا لے یہاں پر زبان، 13 لاکھ روپیہ روزانہ پریزیڈنٹ ہاؤس سردار صدارتی محل کے اندر 13 لاکھ روپیہ روزانہ خرچ ہوتا ہے. پھر ہمارے وزیر اعظم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس کا روزانہ کا خرچہ 12 لاکھ روپے ہے. یہ 25 لاکھ روپیہ روزانہ خرچ ہوتا ہے. سوچو کیا کھاتے ہوں گے، سوچو کیا پہنتے ہوں گے، سوچو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی. ہم لوگوں کی جو مہینے کی تنخواہ ہے نا، ان کا بچہ جو باڈی اسپرے استعمال کرتا ہے وہ ہماری مہینے کی تنخواہ کے برابر ہے. میڈیا پر بیٹھ کر جو سیاستدان غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ گوچی کا سوٹ پہنتے ہیں، گوچی کا سوٹ کی قیمت ہلکے سے ہلکا 80,000 روپے کا ہے. تمہارا پرانا وزیر اعظم جو انگلینڈ کا آخری چکر لگا کر کے آیا، اس نے کئی کروڑ روپے کی شاپنگ کی اور سارے کوٹ پینٹ وہ وہاں سے لے کر کے آیا. یہ سارا پیسہ ان کے باپ کا نہیں ہے، یہ سارا پیسہ ہم عوام کا ہے. روزانہ 25 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. تو اب ان بادشاہوں کو، چلو یہاں تو پھر بھی میڈیا پیچھے لگ جاتا ہے، ہم پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر ان بادشاہوں کے خلاف کون آواز اٹھاتا ہوگا؟ اب ان کا باورچی خانہ بادشاہ کا. بادشاہ نے کہا بھیج دو اسے، بند کرو شاہی باورچی خانے. بند کر دیا گیا. ایک مہینے کے بعد بادشاہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا کیوں جناب، یہ بتاؤ کوئی وحی آئی ہے؟ اب وہ شاہی باورچی خانے میں رہا، مور کھاتا رہا، ہرن کھاتا رہا، کہنے لگا ہاں بادشاہ وا، رات ہی کو وحی آئی تھی کہ یا ایھا النبی باورچی خانے میں رہی ہو، رات ہی کو وحی آئی. تو جو نبوت کا اس وقت دعویٰ کرے گا، یا تو وہ بھوکا ہوگا یا تو پاگل ہوگا. کہتے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر دیا، حکمران کو پتہ چلا، بادشاہ وقت کو، اس نے پاگل خانے بھیجا دیا، کہا جاؤ یہ پاگل لگتا ہے مجھے، پاگل خانے میں داخل کر. اب وہ پاگل خانے پہنچ گیا، اس نے دیکھا کوئی کیا حرکت کر رہا ہے، کوئی کیا حرکت کر رہا ہے، لیکن دیکھا کہ دو پاگل، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے کس طرح، دونوں خاموش. وہ کہنے لگا یہ مجھے بڑے سیریس لگتے ہیں، یہ پاگل دکھائی نہیں دیتے. چنانچہ وہ منموہن سنگھ جب پاگل خانے میں گیا، تو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، منموہن سنگھ سے ایک پاگل نے پوچھا جی جناب آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں ہندوستان کا صدر ہوں. وہ کہنے لگا جناب پاگل خانے آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا کہ ہندوستان کا صدر ہوں، اس وجہ سے انہوں نے مجھے پاگل خانے میں داخل کر دیا. اب دیکھا دو بالکل سیریس بیٹھے ہوئے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ہوا. اس نے کہا کیوں جناب کس لیے آئے؟ کہا میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے، ان بے وقوفوں نے مجھے پکڑا پاگل خانے بھیج دیا. دوسرا جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا جب میں نے اس تمبک کو بھیجا ہی نہیں تو یہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ وہ یا سوچے آپ کہ یہ پاگل نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ پاگل وہاں بیٹھ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اسی طریقے سے میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پاگل خانے پہنچا کہا کیوں آئے؟ کہا میں اللہ کا نبی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. نہیں میں اللہ کا نبی، اوپر والے نے مجھے بھیجا ہے. اوپر بھی ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جھوٹ بولتا ہے، جب میں نے اس کو بھیجا ہی نہیں ہے تو یہ نبوت کا دعویٰ کرتا کیوں ہے؟ تو یاد رکھو جو نبوت کا آج کے دور میں دعویٰ کرے گا یا تو پاگل ہوگا یا پھر بھوکا ہوگا. ایک آخری بات جو یقیناً آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کو بکھر دے گی، کہتے ہیں کہ مرزائیوں نے قادیانیوں نے ایک سکھ کو تیار کیا اور کہنے لگے یار ذرا اس کی خدمت کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے اور پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ ہمارے نبی مرزا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب سردار جی کو لے آئے، بڑے اچھی طریقے سے کھلایا پلایا اور بہت اچھی خاطر مدارت کی، اور کرنے کے بعد سردار جی سے پوچھا اور سردار جی تجھے سناؤ تھوڑا کیا لے. وہ کہنے لگا چنگے ہیں جی، اور تسی یہ سناؤ کہ تواڈا ساڈے نبی دے بارے میں کی خیال ہے. وہ کہنے لگا او کافراں، اسی مسلماناں دے سچے نبی نو نہیں منیا تو تواڈے جھوٹے نبی نو کیوں منیا؟ جب میں مسلمانوں کے سچے نبی کو نہیں مانتا تو تمہارے جھوٹے نبی کو میں کیسے مانوں گا؟ تو یاد رکھو یہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں، یہ جتنے حضور کے گستاخ ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی بچ نہیں پائیں گے. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور اللہ انہیں عبرتناک انشاءاللہ تعالی موت عطا فرمائے گا. لیکن ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس اسٹیج پہ، جس جگہ پہ، جس مقام پر ہم ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سارے گستاخوں کا رد کریں. مجھے بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلم بنا دی، فلاں نے گستاخی کر دی، کوئی غیر مسلم گستاخی کرے تو ہم لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اور کوئی کلمہ پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے تو ہم لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا لوگوں نے کم گستاخیاں کی؟ آج سارا میڈیا چیختا ہے نا کہ فلم بنا دی حضور پہ. آپ اٹھائیے بول فلم جو سینما پہ لگی، پاکستان میں لگی، ہندوستان میں لگی، ریمبو سینٹر میں اس کی کیسٹیں بکی، جیو نے اس کو چلایا. کیا آپ نے بول فلم کبھی دیکھی ہے؟ میں نہیں کہوں گا کبھی دیکھو اس کو، لیکن معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرا اس کا مطالعہ کرو، اس بول فلم کے اندر حضور کی شان میں کتنی گستاخیاں کی گئی، اللہ کی شان میں کتنی گستاخیاں کی گئی. یہ کون سا معیار تم لوگوں نے بنا لیا کہ غیر مسلم جو حضور کی شان میں کہے گا وہ گستاخی ہے اور مسلمان جو گستاخی کرے گا اسے ہم گستاخی نہیں کہیں گے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ گستاخ رسول ایک ہی ہے اور اس کی سزا ایک ہی ہے. حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. خلفائے راشدین کو گالیاں دے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. صحابہ کرام کو گالیاں دے میں کہتا ہوں اسے بھی لٹکا، اس کی بھی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. کیا میمونہ مرتضی نے اے آر وائی پر بیٹھ کر حضور کو چوکیدار نہیں کہا، حضور کو داروغہ نہیں کہا؟ سارے مولوی خاموش تھے، کوئی نہیں آیا میدان کے اندر. تو ایک معیار بناؤ یار کہ یہ بھی گستاخی، یہ بھی گستاخی، اس کی بھی ایک سزا، اس کی بھی ایک سزا. وہ کہے تو تم سب اچھل پڑتے ہو، ہمارا اپنا کہے تو سب کے سب خاموش ہو جاتے ہو. نہیں، سارے گستاخوں سے ہمیں نپٹنا پڑے گا، چاہے ہماری صفوں میں سے کوئی نہ کیوں نہ ہو، ہمارا سگائی کیوں نہ ہو. حضور کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. گستاخ رسول کی ہمارے نزدیک ایک ہی سزا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر کر دو اس کا تن سے جدا. بس ہمارا یہی سوچ ہے. لیکن میں جو الجھا ہوا ہوں اسی بات پہ الجھا ہوا ہوں کہ وہ لوگ جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں آج جھنڈے لے کے روٹوں پہ آ گئے. حضور کی شان میں گستاخی، حضور کی شان، اور تمہارے باپوں نے کم کام کیا حضور کے خلاف، حضور کی شان میں گستاخیاں کی، وہ گستاخیاں نہیں ہیں. تو خدا کے لیے سنیوں ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی گستاخی ہے اور یہ بھی حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا یہ بھی گستاخی ہے، حضور کے نالین کو برا بلا کہنا یہ بھی گستاخی ہے، حضور کے امامے کی توہین کرنا یہ بھی گستاخی ہے، حضور کی داڑھی مبارکہ کی توہین کرنا یہ بھی گستاخی ہے، حضور کے معاذ اللہ کارٹون بنانا یہ بھی گستاخی ہے، حضور کو معاذ اللہ حضور کے علم کی نفی کرنا اور حضور کے جو ہے وہ فضائل و کمالات کی نفی کرنا یہ بھی جو ہے وہ گستاخی ہے، یہ سارے گستاخ رسول ایک ہیں، کوئی ملی یکجہتی کونسل نہیں، سارے گستاخ رسول ذہن میں رکھو ایک ہے، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، کوئی جنت میں نہیں جانے کا، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو خدا کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں موجود گستاخوں سے بھی لڑنا ہے اور ہمیں باہر کی صفوں میں موجود غیر ملکی گستاخوں سے بھی لڑنا ہے، لیکن ہم ہیں نہیں، ہم کمزور ہیں، اگر میرا بس چلے تو میں ابھی مار دوں ایسے گستاخوں، ابھی مار دوں میرا بس چلے، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے حضور کی کوئی گستاخی کرے ہمارے قابو میں آ جائے کہ ہم اسے چھوڑیں گے؟ نہیں، مار دیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے، تو قوت والا ہے مولا، ہم تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے لیکن تیری حکمت ہر جگہ ہے، مولا کریم تو ہمیں چند روز میں ان گستاخوں کا حشر ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جائے، کہ یہ گستاخ جس طریقے سے مرے لوگوں کو دیکھنا نصیب ہو جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سوار سکیں اور تیرے محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں میں جو ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے، ایک کام تو یہ، اور دوسری بات جو میں سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں ممتاز قادری کے حوالے سے، اس نے بھی تو گستاخ رسول کو ٹھکانے لگایا، کیا ہم نے اس کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں کیا، 400 طالبان آتے ہیں بنوں میں داخل ہوتے ہیں، 400 قیدی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ 400 مل کر 400 کو چھڑا لے، ہم 9 کروڑ مل کے کیا ممتاز قادری کو نہیں چھڑا سکتے؟ سوچنا ہوگا ہمیں، ہماری ساری تنظیموں نے ممتاز قادری کے نام پہ سیاست کی، اچھالا، اس کے والد کو لے کے جا رہے ہیں، اس کے بھائی کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن آج اس غریب کا جیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کام اچھا کیا، ہمیں اسے ہیرو ماننا چاہیے تھا، تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم سب کے سب خاموش بیٹھ گئے، اس کا جواب بھی ہمیں روز قیامت دینا ہوگا، اگر ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یاد رکھو کہ پھر کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا، اور میں آپ کو بتاؤں، میں سچ کہتا ہوں، پیروں کا کام لوگوں کو مرید بنانا ہے اور میرا کام ہر مرید کو ممتاز قادری بنانا ہے، پیر اپنا کام کریں گے، میں اپنا کام کروں گا، انشاءاللہ نوجوانوں کو فکر دیتا رہوں گا، سوچ دیتا رہوں گا، اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں پھر میں آگے بڑھوں گا اور مرزا پہ گفتگو کروں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ تماشے کی باتیں کہ مرزا پر جو انگریزی میں وحی نازل ہوئی وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کتنی شاندار وحی ہے جنہوں نے مرزا نے جس کا دعویٰ کیا اور کس قدر اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم کریں گے۔